همایون، تصنیف شماره 16. سه پنج روز است که بود، سه پنج روز است که بود، یه گل نیومد. صدای چه چه، صدای چه چه، بول بول نیومد. صدای چه چه، صدای چه چه، بول بول نیومد. ای حبیب من، ای عزیز من، خدا ای نگار من، گل عذار من. صدای چه چه، بول بول نیومد.